أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena amennâ, Rabbim biz iman ettik. Bimâ enzelte, bize indirdiklerine iman ettik. Vettebe'ne rasûl, rasullerine tabi olduk. Fektübdâ me'aşşâhidîn, bizi şahit olanlarla beraber yaz ya Rabbi. Rabbena âtina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil âhireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azâbennâr, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Veli valideyye, anamı babamı affet. Velil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi e'udhu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udhu bike rabbe yehzurûn. Ve Rabbim, onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vehlul udeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli ki insanlar kavlimi, sözümü kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, terbiye ederimiz Allah'ımız, Kur'an-ı Kerim'inde İnşirah Suresi denilen bir sure var etmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'a bu sureyi indirmiştir. İnşirah suresi, genişletme suresi demektir. Bu akşam Allah izin verirse bu sureyi işaret etmeye, tefsir etmeye çalışacağım. Mevla Teala feyzimizi, bereketimizi bol kılsın. Amin. Hak Teala Hazretleri surede şöyle buyuruyor. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak ve rafa'na leke zikrak. Tasavvuf yoluna girmiş olan dervişlere en başta öğrettikleri surelerden bir tanesi hangisidir? İnşirah suresi. İnşirah, genişleme suresi. Sıkıntı ve darlık olduğu anda bu sureyi daimi surette okutma. Tasavvuf büyükleri, alimler, veliler bize hep bunu tavsiye etmişlerdir. En çok Muavizeteyn, Felak ve Nas ve İnşirah suresi. Ne zaman içimizde bir darlık, bir sıkıntı, bir kabz hali, bir üfleme hali, şeytanın baskısı, kalbin daralması olursa hemen derviş ne yapar? Bir, Felak, iki, Nas, üç, şimdi ayetlerini okuduğum İnşirah suresi. Kısa bir suredir. 7-8 ayetlik bir suredir. Bu sureleri okur ve o sıkıntı bulutlarını, o kara bulutları dağıtır ve güneşi çağırır. Güneş nedir? Bast halidir. İnsanların üzerinde iki tane hal vardır. Gerek kafir olsun, gerek mümin olsun. Bu iki hal ölünceye kadar insanı terk etmez. Birisi kabz halidir, darlık hali, birisi bast halidir, genişlik hali. Allah Teala Hazretleri bu iki hali Kur'an'da şöyle anlatır. Vallahu yakbidu ve yabsut. O Allah kabz eder, daraltır ve yabsut, genişletir. Daraltan ve genişleten kimmiş? O Allah. Peki neyi daraltır, neyi genişletir? Zahiri şartlarda rızkımızı daraltır. Geçimimizi daraltır. Muhabbetimizi de daraltır. Hanımla devamlı muhabbet halindesin ama Allah bir darlık verdi. Artık eskisi kadar iyi anlaşamıyorsun. İşinde gücünde daimsin, işine çok sadık bir adamsın ama Allah bir darlık verdi. Vallahu yakbidu, o darlık verir ve yebsud, ve genişlik verir. Darlığı ve genişliği yaratan odur. O rahat giden işin, o geniş giden işin bir anda daralıverdi. Arayan müşteriler aramamaya başladı. Sıkıntılar kendini gösterdi. Faturalar ödenmemeye başladı. Genişlik veren Allah şimdi darlık verdi. O Allah bazen genişlikte dener, bazen darlıkta dener. Peki hocam bu sadece Müslümanlar için mi geçerli? Hayır. Kabz ve bast hali bütün dünyadaki insanlar için geçerlidir. Puta tapanda da bu hal olur. O da bazen içi sıkılır, daralır. Müslümanın da bazen içi sıkılır, daralır. Ateistin de bazen içi sıkılır. Patlayacağım ya der. Çok sıkıldım, daraldım der. Bir çıkayım, açılayım, gezeyim der. Müslümanın farkı şudur. Müslüman içi daraldığı zaman, içi sıkıldığı zaman gezeyim, kaçayım, ayrılayım demez. Üf üf etmez. Müslüman ne yapar? Dur Allah'ın bana öğrettiği kelimeleri okuyayım. Bu darlığı, bu sıkıntıyı bana Allah verdi. Bu random gelen bir şey değil, kendi kendine olmuş bir şey değil. Kur'an diyor ki o bazen darlık verir, bazen genişlik verir. Şu anda bana darlık verdi. Benden ne istiyor Allah Teala? Onun kelimelerini anmamı, zikretmemi istiyor. Ondan bahsetmemi istiyor. Şimdi tasavvuf büyükleri kabz halini anlatırken dervişlerin başından geçen o kabz halini, darlık halini, içindeki o sıkıntı halini anlatırken ne derler? Allah Müslümanlara, özellikle Müslümanlara kabz halini niye verir? Gafletinden dolayı verir. Yapmış olduğu bazı fiillerden, Allah'ın sevmediği bazı işlerden dolayı o kul Allah'tan uzaklaşmıştır. Allah o kulu kendisine çekmek için içine bir darlık verir. Ve ona bir şeyi hatırlatır. Neyi hatırlatır? Bu kitaptan benim ayetlerimi okuyacaksın ey kulum. Bu benim kitabımdır. Bu kitaptan benim ayetlerimi okumadıkça işte istediğin cinciye git. İstediğin büyücüye, psikoloğa git. O benim içine verdiğim darlık kaps halini oradan atamazsın. Ne yapmam lazım Allah'ım? Kur'an okuyacaksın. Allah'ın kelimelerini okuyacaksın. Bu kelimelerin en önemli üç tanesi hangisi? Üç sure. Her Müslümanın en evvel ezberlemek zorunda olduğu üç tane sure. Felak, Nas, İnşirah. Özellikle Felak ve Nas sureleri şeytanlardan ve cinlerden sakınmak, korunmak için birebirdir. Resulullah Aleyhisselam bile cinlerin tasallutuna muhatap olmuştur. Cinler ona tasallut etmiştir. Yahudiler büyü yaptılar Efendimiz'e, cinleri ona musallat ettiler. Allah da Peygamberimiz Aleyhisselam'ı sınadı ve bu büyüyü tesir ettirdi. Büyüyü tesir ettirip ettirmemek Allah'ın elindedir. Allah tesir ettirdi. Hemen peşinden Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a Muavizeteyn surelerini verdi. Felak ve Nas surelerini verdi. Resulullah Aleyhisselam bu sureleri okumaya başladı ve bu büyüden kurtuldu. Biz Müslümanlar ne yapacağız? Peygamberimiz Aleyhisselam ne yapıyorsa onu yapacağız. Bu olaydan sonra hangi sureyi verdi Allah Teala? Vahiy bir dönem kesildi. Allah Teala Hazretleri bazen Efendimiz Aleyhisselam öyle bir kabz hali verir ki, öyle bir darlık verir ki, özellikle vahiy kestiği dönemde 40 gün, 50 gün, 2 ay, 3 ay vahiy göndermiyor. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın en sıkıldığı dönemler. Bundan hemen sonra hangi sureyi yolladı? 1. وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى. Hemen peşinden de İnşirah suresi. اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Ey Habibim! Sen sıkıldın, daraldın. Sen üzüldün. Sen yalnız olduğunu hissettin. اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Biz senin göğsüne genişlik vermedik mi? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ زَهْرَكَ. Biz senin sırtındaki yükleri birer birer kaldırmadık mı? Seni rahatlatmadık mı? Kardeşler, Kur'an önce Peygamberimiz Aleyhisselam'a inmiştir. Ondan sonra etrafındaki sahabiye, ondan sonra zincir yoluyla bize inmiştir. Resulullah Aleyhisselam'ı rahatlatan Allah bizi rahatlatmayacak mı? Biz ümmetini rahatlatmayacak mı? Allah Teala Hazretleri Peygamberini bu sureyle rahatlatmışsa, bizi de bu sureyle rahatlatıyor. Bugün hangi Müslümanla konuşursanız konuşun, şu kelimeyi duyacaksınız. Çok sıkılıyorum, son günlerde içim çok daralıyor hocam. Bir bıkkınlık, bir sıkıntı ifadesi. Yaptığım hiçbir şeyden lezzet almıyorum, zevk almıyorum. Müslüman sıkılıyorum ifadesini kullanamaz. Çünkü sıkılmak zeka eksikliğini gösterir. Müslüman ben sıkıldım diyemez. Neden? İşi yok, işi olmayan adam sıkılır. Müslüman devamlı olarak bir işi bitirdiği anda başka bir işe girdiği için ben çok sıkıldım kelimesini kullanamaz. Bir işim bitti, kitap okudum. Başka bir kitaba geçerim. Hanımımla konuşurum, çocuğumla oynarım, gezmeye çıkarım, sohbete giderim. Sıkılmak yok Müslüman'da. Ben en son ne zaman sıkıldığımı hatırlamıyorum kardeşler. Yaşım oldu 35. En son bana de ki hocam ne zaman sıkıldın ya, insan sıkılır be. Hiç hatırlamıyorum. Sıkıldım kelimesini kullandığımı hatırlamıyorum. Neden? Bir işim bitiyor hemen öbür işe giriyorum. Bende iş çok. Akşam bir açıyorum interneti 100 tane soru gelmiş. Benim sıkılmaya vaktim var mı? Hemen bunları cevaplamam lazım. Sorunları çözmem lazım. Sorunları çözdün. Müslümanlara yardımcı oldun, dualarını aldın. Bitti mi? Tamam, şimdi köşeye geçip sıkılabilirim. Hayır, işlerim var benim. Kitap okuma hastalığım var. Zikir yapma hastalığım var. Bağımlılık bu. Her gün Allah'ımı zikretmeden yatamam. Zaman sınırlı. Zaman genişliği yok. 24 saatle sınırlı hayatımız. Nasıl sıkılacağım ben? Sabah hemen kalkıyoruz. Namazlarla, dualarla, zikirlerle, koştura koştura işe gidiyoruz. Müşterilerle diyaloğa giriyoruz. Sıkılmaya vakti yok Müslümanın. Müslüman sıkılamaz. Kim sıkılır? Yapacak işi olmayan, zeka seviyesi düşük adamlar sıkılırlar. Ve şu kelimeyi kullanırlar. İçim çok sıkılıyor. Çok daralıyorum. Felak ve Nas sureleri sana inmedi mi Müslüman kardeşim? İnşirah suresi sana inmedi mi? Allah'ı zikir ayetleri seni bağlamıyor mu yani? Namaz seni bağlamıyor mu? Bu bize mi ait? Biz dervişlere mi ait bu namaz? Sen Müslümanım diyorsan bu emirlerin, bu duaların tamamı seni de bağlıyor. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ı bağladığı gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, bu dünyada herkes bir şeyler istiyor. Herkes bir şeylerin peşinde ama ben size bir şey söyleyeyim. Bu dünyada ne istediğimizin hiçbir önemi yok. Çünkü ne istersek isteyelim, ele geçirdikten hemen sonra başka bir şey istiyoruz. Allah insanı böyle yaratmış. Asla hiçbir şekilde tatmin olmuyor. Hep gözü başka bir şeyde. Araba istiyordu, 3 yıl boyunca o araba için çalıştı, istediği miktarı biriktirdi gitti araba aldı. Arabayı alır almaz bindi ama peşinden bir şey daha istedi. Bir tane de minibüsüm olsa. Kardeş ne oldu sen? Araba diyordun, başka bir şey istemem diyordun. İnsanların ağzından ilk ne duyuyoruz? Şunu alayım, başka bir şey istemem hocam. O bana yeter. Ama yetmiyor. Ne istersen iste, ele geçirdikten hemen sonra bir şey daha istiyorsun. Dolayısıyla bu fare tekerleği dönüp durmaya devam ediyor. Bilim adamları fareyi alıyor, o tekerleğin içine koyuyor. Fare başlıyor o tekerleğin içinde koşmaya. Fare zannediyor ki bitecek. Tamam ya ben koşuyorum şu anda ama elinde sonunda bitecek bu ya. Her yol bitmez mi? Biter de işin sıkıntılı tarafı şu. Bu yol değil. Bu bir tekerlek. Farede geniş bir zeka olmadığı için zannediyor ki bu yolu bitecek. Bitmez. Şeytan bazı insanları tıpkı o kobay fare gibi tekerleğin içine koymuştur. Bu dünya derinden tekerleğin içine koymuştur. Müslümanlar Allah'ın kitabına ve peygamberin öğretisine, hadis-i şeriflere bakarak bir tekerleğin içine girmemeye çalışır. Bu şeytanın bir tuzağıdır, ben buna aldanmam der. Ben şuna bakarım. Bu dünyada kocalık vazifelerimi, babalık vazifelerimi, bayrağı vatanı olan vazifelerimi yerine getiririm. Bu vazifeleri yerine getirirken sonsuz hayata karşı olan, Allah'ıma, bana bu kuvveti verene karşı olan vazifelerimi unutmam. Unutursam ben de o tekerleğe girmiş olan büyük çoğunluktan olurum. Büyük çoğunluk o tekerleğin içindedir. Farkında değildir. Devamlı surette şeytan onu döndürüyor, döndürüyor, döndürüyor ve bunun sonu gelmiyor. Sonu gelmiyor, Allah'ı unutuyor. Allah'ın kendisini unutturduğu insanlardan oluyor. Böyle olunca ne oluyor? İçim çok sıkılıyor. Neye elimi atsam, neye ele geçirsem tatmin olmuyorum hocam. Tatmin olmuyorum. Müslüman kardeşim, seni Allah'ın dininden başka hiçbir şey tatmin edemez. Bir dervişe tasavvuf yoluna girmiş ve ilerlemeye çalışan, Allah'ı zikreden, Kur'an okuyan, hadis ezberleyen, peygamber ve sahabisini takip eden, onları taklit etmeye çalışan bir dervişe kabz hali geldiği zaman, yani göğsün daralması hali geldiği zaman ne yapacak? Bahsettiğim sureleri okuyacak. Peşinden ne yapacak? Allah'ı zikre kendisine alıştıracak. Allah'ı zikir. Ya Şafi, Ya Şafi. Bütün hastalıklar kimden gelir? Allah'ımızdan gelir. Peki hastalığın şifasını verecek olan kimdir? Şafi olan Allah'tır. O zaman ben kimden isteyeceğim? Allah'tan şifa isteyeceğim. Ya Şafi. Rızkımda daraltma yaptı. Şimdi Allah içimi bıraktı. Beni başka bir şeyle, zahiri şartlarla deniyor. O Allah bazen sıkar, bazen genişlik verir. Ve yakbidu ve yapsud. Şimdi rızkımı daralttı. Ne yapacağım? Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak. Allah'ın Rezzak verici ismi şerifini zikredeceğim. Bunun dışında tasavvuf yoluna girmiş, intisap etmiş olan dervişlerin zaten her gece yatmadan önce yaptığı tövbeleri ve zikirleri vardır. Allah lafzını zikrederler. Özellikle lafzayı celal denir buna. Neden? Allah'ın 1001 esması Allah lafzı içinde gizlenmiştir. Müslümanlar bu esmayı zikrederek Allah'ın her gece 1001 ismini zikretmiş olurlar. Ve Allah onlara ferahlık ve genişlik verir. Kaps haline döndürür, bast haline. O kapalı havayı, o yağmurlu havayı, içimizi karartan o havayı bir rüzgarla yok eder ve güneşi doğurur. Şimdi yağmurun yağmasına yakın olduğu bir zaman bir bakıyorsun yukarıya, hava karartılı, bulutlu. İçinde bir kararma oluyor. Birkaç saat sonra güneş bir çıkıyor, bir rahatlama hissediyorsun. Bir huzur hissediyorsun. İşte bu iki hal Müslüman kardeşim ölünceye kadar seni terk etmeyecek. O zaman bunlarla yaşamaya kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Kaps halini bir örnekle anlatacağım. Çok daha iyi anlayacağız inşallah. Şimdi 30 gün boyunca Ramazan orucunu tuttuk. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Ramazan'ın hemen akabinde bayramı da ifa ettik. Akraba ziyaretlerimizi yaptık. Ama bu ziyaretlerde hepimizin başından bir şey geçti. Nedir o? Her ziyaret yaptığımız yerde bize baklava çıkarttılar. O ağır tatlı. Ölmeyi kolaylaştıran ağır tatlı. Bol bol şekeri boca etmişler üstüne. Yağlar, mağlar falan. 60-70 kat baklava. Bir taneden fazla yiyemiyorsun ama karşı taraf devamlı seni zorluyor. Olmaz. Benim baklavam gittiğim bütün evlerdeki baklavacılardan daha iyi. Hepsinden daha iyi yaparım ben. Ya bir tane yiyeyim ablacığım. Bir tane yiyeyim. Diğer yerlere de gideceğim çünkü oradan da bir tane yiyeceğim. Olmaz hocam. Benden yiyeceksin. Orada iki tane, burada iki tane. Orada meyve suyu, işte burada limon. Öbür Arnavut diyor ki orada burada baklava yemişsiniz benden ayran için. Bayram sabahı ayran olur mu? Ama bazı Arnavutlar uyanık. Her tarafta tatlı yiyorsunuz diyor, ben dengeleyeyim. Nasıl dengeleyeceğiz? Ayran ve turşu var bende diyor. Ayran ve turşu. Allah razı olsun. Yapıyor ama ne oluyor? Oradan onu yiyorsun, buradan bunu yiyorsun. 30 gün boyunca dinlenmiş olan mide bayramın birinci günü hallaç pamuğu gibi oluyor. Mide tamamen dolu. Arnavut'u götürmüşler hastaneye, mide komasına girmiş. Doktor diyor ki ne yaptın kardeşim diyor. Hocam diyor, misafirliğe gittik diyor, kaymaçını yapmışlardı diyor. Ben de kaymaçına dayanamam. Arnavutların yerel bir tatlısı. Bismillah dedim, giriştim diyor. Tamam kardeşim, bismillah, elhamdülillah, tamam da ne kadar yedin diyor. Vallahi tepsinin dörtte üçünü yedim hocam diyor. E peşinden bir soda moda bir hap map içmedin mi? Ya mideye yer kalsa onu da kaymaçına yiyeceğim zaten hocam diyor. Midede yer kalmadı diyor. Patlayacağım diyor ya. Ne yapacaksan yap diyor. Bir şey yap diyor ya. Bayramın birinci günü Arnavutların çoğunluğunda bu hal olur. Mide spazmı. Mide spazmı. Hemen sıkılmaya başlar ve akşama doğru şikayetler başlar. Ya midem patlayacak ya. Kardeşim yine mide krampı geçirdi. Orada onu yedi, burada bunu yedi. Bana bir dua et diyor. Kardeşim sen doldurmuşsun mideyi, benim duam ne yapar onu? Sen soda iç dedim, en güzel dua o. Sodaya yer kalmadı diyor. Sodaya yer kalmadı. Şimdi bu sıkıntı nereden geldi kardeşler? Karışık olarak her taraftan mideyi doldurmaktan geldi. Halbuki normal standart bir günümüz olsaydı azar azar yerdik ve mideyi daha ilk günden bu kadar yıpratmamış olurduk. Kaps hali de aynen midemizin başından geçen bu hal gibidir. Kalbimize dünyada Allah'ın istemediği şeyleri doldurmaya başladığımız zaman küfrü doldurdun, gıybeti doldurdun, kadına bakmayı doldurdun, yalanı doldurdun, öfkeyi doldurdun, kini doldurdun. Doldurdun, baba doldurdun. Ama bu kalp bir yere kadar dayanır. Spazm geçirecek bu kalp. Mide spazmı gibi değil ki. Mideyi geçirdiğin zaman doktora gidiyorsun çözüyor. Kalbi senin çözmen gerekiyor. Allah'a yönelmen gerekiyor. Kalbe kaps hali nasıl geliyor? Allah'ın dışındaki şeylere gönlünü verdiği zaman kalp kaps haline geliyor, sıkışıyor. Sıkışıyor. Hemen yönelmen lazım. Müslüman kardeşim, hemen bu kalbi sıkıştıran ve senin gaflette olduğunu ikaz eden Allah'a yönelmen lazım. Nasıl ikaz ediyor? Arabayla bayramda seyahate gittin ya, emniyet kemerini de takmadın. Başlıyor araba ötmeye, dıt dıt dıt dıt, boynu ötüyor araba. Hanım diyor ki ya nereden geliyor bu? Boynu ötüyor bu. Niye ötüyor araba? Emniyet kemerini tak diyor sana. Araban seni ikaz ediyor. Araban senin o anda mürşidin oluyor. Bak diyor, herhangi bir kaza yapabiliriz diyor. Emniyet kemerini takarsan sıhhi olarak ciddi darbe alma ihtimali ben seni %60-%70 düşürürüm diyor. Araba sana hal lisanıyla tebliğde bulunuyor. Bunu yaparsan ciddi bir fayda sağlarsın. İşte bu kaps hali de Allah'ın bizi ikazı demektir kardeşler. Kaps hali geldiği anda Müslüman ne diyecek? Abdestsiz geziyorum, benim bunu yapmamam lazım. Mümkün olduğu kadar benim abdestli durmam lazım. Çünkü abdestli durmak demek, her saniyeyi ibadetle geçirmek demek. Abdestli durmak demek, öldüğüm anda ben şehidim demek. Garanti. Abdestli durmak demek, şeytanın sana baktığı anda zırhlı bir asker görmesi demek. Zırhlı, elinde silahlı bir asker görmesi demek. Şeytana karşı mücadelemizde elinde silahı olmayan, üzerinde kurşun geçirmez yeleği olmayan bir adam olarak mı mücadele etmek isteriz? Yoksa tam donanımlı bir asker olarak mı, bir Robocop olarak mı mücadele etmek isteriz? Böyle mücadele etmek istiyorsan kardeşim, abdestli bulunacaksın. Kabz halinin, darlık halinin azalmasını istiyor musun? Devamlı abdestli bulunacaksın, yapabildiğin kadar. Abdestini aldın, camiye gittin, çıktın. Bozma. Tutabildiğin kadar tut. Göreceksin ki dakikalar gitgide artacak. Fizyonomin, yani bedenin buna alışacak. Unutma Müslüman kardeşim, Allah'ın peygamberi ve sahabiler abdestsiz durmazdı. Durabildikleri kadar abdestsiz dururlardı. Abdestleri bozulduğu anda hemen gider tazelerlerdi. Artık bedenleri buna alıştı. Şimdi Müslümanlar niye abdest tutamıyor? Çünkü çok çeşit yiyor. Ve mideyi doldurmaya alışmış. Mideyi doldurmaya, tıka basa doldurmaya alışan bir adam, abdesti durması çok zordur kardeşler. Dolayısıyla kalbi masiva ile doldurduğumuz zaman Allah Teala bir uyarı ışığı olarak, bir ikaz ışığı olarak bizi ikaz ediyor ve kendisine çekmek istiyor. Kendisine cezbediyor. Çekmenin yöntemi kapsalidir. Basta erişmek için dertli olduğumuzu idrak etmemiz lazım. Şimdi aranızda hasta değilken doktora giden var mı? Şikayeti olmadığı anda doktora giden var mı? Dur şu doktora gideyim bir bakayım ya. Ne yapıyor, ne ediyor, bunlar da ne yapıyor diyen var mı? Yok. Niye doktora gidersin? Bir sıkıntın varsa, bir rahatsızlığın varsa doktora gider ve tekamül edersin, konuşursun. Ve sıkıntını dile getirirsin. Allah Teala bize bazen hastalıklar verir, bazen kabz hali verir ve bizden kendisine gitmemizi ister. Kabz ve bast hali bunun içindir. Biz Müslümanlar bu dünyada karadaki penguenler gibiyiz. Karadaki penguenleri gördünüz mü hiç? Böyle yürüyor. Belgesel izleyenler görmüştür. O pengueni izlediğiniz zaman komik gelir. Yani bu hayvanın karaya ait değil. Estetik değil. Komik görünüyor. Alay edilebilir bir hayvan. Bu hayvan bu karaya ait değil. Bu hayvan burada yaşamaz. Biz Müslümanlar o karadaki, şu dünya hayatında o karadaki penguenler gibiyiz. Ama biz Müslümanlar vefat ettiğimiz zaman, imanla ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman suya girmiş olan penguenler gibi olacağız. Aynı o alay ettiğin penguene suya girdiği zaman bir gör, karizma onda, estetik onda. Suya ait, ben buraya aitim diyor. Ve suyun içinde bizim karada yürüdüğümüz gibi rahat yürüyor. Bizim iki ayak üstünde rahat yaptığımız şeyleri o penguen suda yapıyor. Neden? Çünkü oraya ait. Şu anda bütün dünya insanları, bütün kafirler Müslümanlarla alay ediyor. Bu ne ya? Namaz kılıyor bunlar ya. Günde 5 defa Allah'larının huzuruna gidiyorlar. Böyle şey olur mu ya? Böyle din olur mu? 5 defa beni işimden gücümden alıkoyacak. Müslümanlar tevekkülü değil, geri kalmış. İşi gücü bırakıyorlar, 5 defa Allah'ın huzuruna geçiyorlar. Ama Osmanlı döneminde, ama sahabi döneminde dünyaya hükmeden Müslümanlar aynı Müslümanlar değil mi? Aynı 5 vakit namazı kılan Müslümanlar değil mi? Şu halde geri kalmamızın sebebi 5 vakit namaz değil. Kafir burada yanlış. Bir akıl yürütme yapıyor ama yanlış bir akıl yürütme yapıyor. Dünyadaki kafirler bizimle alay ediyor. Yılda 1 ay bunlar oruç tutuyor. Bunlar penguen ya. Ne kadar komik bir durum bu. Hiç estetik değil. Sağlığa hiç uygun değil. Neymiş sağlığa uygun olmayan? Senede 1 ay insan oruç tutar mı ya? Mantıklı değil. Diyorlar. Bize penguen gibi davranıyorlar. Karada böyle böyle yürüyen penguenler gibi. Ama kardeşler size bir müjde vereyim. Allah Teala Hazretleri bu kitapta diyor ki, vefat ettiğimiz zaman suya gireceğiz. Ne suyu? Altlarından ırmaklar akan cennetler. Altlarından nehirler akan köşkler. Baldan nehirler, sütten nehirler. Kevser havzı. Allah bu kitapta Kevser'den bahsediyor. Yani bir kez içtiğimiz zaman bir daha asla susamayacağımız, su içmeyi keyif için yapacağımız bir Kevser. Bizzat Resulullah Aleyhisselam'ın elinden içeceğimiz bir su. Bu Allah'ın vaadidir. İşte Müslüman, işte penguen Müslüman o suya girdiği anda işte orada bizi estetik olarak görecekler. Kafirler şöyle diyecek, doğru olan buymuş. Vay bize, keşke toprak olaydım. Keşke toprak olaydım. Kafirlerin ahirette kullanacağı en çok kullanacağı kelime hangisi? Keşke toprak olsaydım. Neden? Cehennem oradan kükrüyor. Zebaniler karşısında. Az sonra hesabı görecek ve kafir olarak öldüğünü biliyor. Biliyor ki bu hesaptan alnının akıyla çıkamayacak. Cehennem oradan adam arıyor. Az sonra cehenneme gireceğini de biliyor. Ve kelime bu. Keşke toprak olsaydım da bugünleri görmeseydim. Ama bu kadar basit değil. Allah sana akıl verdi, ruh verdi, kavrama yeteneği verdi, irade verdi. Külli iradeden iradeyi cüz'iye verdi. Ve seçimleri yapmayı bize bıraktı. Sen ateşi seçtin. Sen bizimle alay ettin. Beş vakit namaz olur mu? Bu kadınların hali ne ya? Güzelliklerini niye örtüyor bunlar ya? Çarşaf giyiyorlar, başlarını örtüyorlar. Dışarıya çıkarken koku sürünmüyorlar, makyaj yapmıyorlar. Böyle hayat olur mu? İslam kadın düşmanıdır. Dediğiniz bizimle alay ettiniz. Kadınlar orada kendileriyle alay eden açık kadınlara, imansız kadınlara bunları söyleyecekler. Siz bizimle alay ediyordunuz, bize penguen gibi davranıyordunuz. Hiç estetik değil, güzelliğini kapatıyorsun, karizmatik değilsiniz. Müslüman kadınları karizmatik değil diye bizimle alay ediyordunuz. Ama şimdi bizim ev sahibi olduğumuz yere geldiniz. Ahiretin ev sahibi biziz. Müslümanlar böyle diyecek. Allah Teala imanla yaşayan, imanla ölen kullardan etsin bizi. Amin. Amin ya mu'in. Bismillah. Şimdi ne buyuruyordu surenin hemen başında Mevlamız? Elem neşrah leke sadrak. Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Allah'ımız burada direkt Efendimiz Aleyhisselam'a soru soruyor. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki ey Allah'ın Resulü, sen peygamber olmadan önce gördüğün ilk alamet neydi? Farklı birisi olduğuna dair gördüğün ilk alamet neydi? Şimdi hiçbir peygamber peygamber olmadan önce peygamber olacağını bilmez. Kur'an diyor ki sen de peygamber olacağını bilmezdin. Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor. Bilmiyor ama bazı işaretler de görmüş. Bütün peygamberler hayatlarında normal çocuklar gibi olmadıklarını görmüşlerdir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki 10 yaşındayken başımdan bir işaret geçti. Hemen o hadis-i şerifi Ahmet bin Hanbel'in müsnedine geçen hadis-i şerifi kelime kelime okuyacağım. 10 yaşındayken başından geçen ilk işaret neymiş Efendimiz Aleyhisselam? Ayeti açıyoruz ya, biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? O göğsü açıp genişletmeye Efendimizin amcaoğlu Abdullah İbni Abbas ne buyuruyor? Resulullah Aleyhisselam hayatında iki defa ameliyat olmuştur. Açık kalp ameliyatı. Şimdi ne yapıyorlar kalp hastalarına? Hastaneye gidiyor, narkozu veriyor, bayıltıyor. Sonra göğsünü ortadan yarıyor, bacaktaki damarı alıyor, yedek damarı alıyor, kalpteki damarı değiştiriyor. Buna açık kalp ameliyatı denir. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam bu ameliyatı iki defa yaşamıştır. İki defa. Kimler tarafından? Melekler tarafından. İlki ne zaman oldu? 10 yaşındayken oldu. İkincisi Miraç'tan hemen önce. İsra ve Miraç olayından hemen önce. Bu olayı anlatamam, uzun gider. Ben size 10 yaşındaki olayı nakledeceğim. Ahmet bin Hanbel'in Müslim'deki hadisi nakledeceğim. Ebu Hureyre Efendimiz Aleyhisselam'a ilk peygamberlik belirtisinin ne olduğunu sorunca Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. 10 yaşlarındayken çöle çıkmıştım. Başımın üstünde bazı sesler işittim. Bir adam diğerine işte bu o değil mi diye soruyor. Diğeri evet diyordu. Bunlar daha önce gördüğüm hiçbir kimseye benzemiyordu. Bu iki adam kim? İnsan suretine görünmüş iki tane melek. Meleklerde şekil değiştirme vardır tıpkı cinler gibi. İnsan suretine girmiş olan iki tane adam, iki melek Efendimiz Aleyhisselam'a bakıyorlar ve diyorlar ki bu o mu? Öbürü diyor ki evet bu o diyor. Bunlar daha önce gördüğüm hiçbir kimseye benzemiyordu. İnsan suretine girmiş ama daha önceki insanlar gibi değil. Farklı davranıyorlar. Farklı hareketleri var. Yürüyerek yanıma geldiler. Uçmuyorlar. Dikkat buyurun. Yürüyerek insan gibi yanına geliyorlar. Birisi kollarından tuttu. Hiçbir şey hissetmiyordum. Birisi yan yatır dedi. Bu olayın bir benzeri nerede olur? Bir cin tasallutunda olur. Halk arasında karabasan denilen bir tabir vardır. Bilir misiniz? Çok duymuşsunuz. Karabasan. İslamiyet'te karabasan diye bir şey yoktur, cin vardır. Cinler namazdan, zikirden, abdestli gezmekten uzak kalan, ayakta bevleden yahut da yediği yere yatan bazı Müslümanları sıkarlar. Gece yataklarına gelirler ve üstüne otururlar. Bu adamların hepsinin ağzından aynı kelimeyi duyarız. Nedir o kelime? Ağzımı açamadım, yardım isteyemedim, kilitlendim hocam. Karabasan geldi hocam diye halk arasında karabasan diye tür filmlerinden kalma bir tabir kullanıyorlar. O cindir. Bundan sakınmanın, kurtulmanın yolu sohbetimin başında zikrettiğim Kur'an ayetleridir, Kur'an sureleridir ve İslami bir yaşamdır. İslami yaşam olduğu anda gelemezler. Kaçarlar, korkarlar. Şimdi buna benzer bir olay Efendimiz Aleyhisselam'ın başından geçiyor. Melek iki tane kolunu tutunca Peygamberimiz Aleyhisselam kilitleniyor. Hiçbir şey yapamıyor. Birisi kollarından tuttu, hiçbir şey hissetmiyordum. Diğeri yan yatır dedi. Zorlamadan ve çekmeden beni yatırdılar. Hiç zorlama yok, hiç çekme yok. Şıp diye pamuğu yere koyar gibi beni yatırdılar diyor. Birisi göğsünü yar dedi. Göğsünü yar da nasıl yaracak, bıçakla mı yaracak? Nasıl yaracak? Göğsüme çıktığı kan ve acı olmaksızın göreceğim şekilde göğsümü yardı. Şimdi melek Resulullah Aleyhisselam'ın göğsüne çıkıyor, sırt üstü yatırıyor bu sefer. Ne kan var ne acı var. Parmağıyla, sadece parmağıyla göğsünü ortadan yarıyor. Resulullah Aleyhisselam da bunu görüyor. Şimdi bir hasta düşünün. Narkozu yemiş, narkoz yiyen hastalardan 100 ya da 150 tanesinden bir tanesi ameliyatta olayların farkına varıyor. Bilimsel bir tespittir. Narkozu yemiş, ameliyatı yapan doktorlar diyorlar ki ya bu tamam, farkında değil olayın. Ama o adam o anda o olayı görüyor, o olayı işitiyor. 100 ya da 150 taneden bir tanesi bunu fark ediyor. Bir belgeselde seyretmiştim. Ama bunun hangisine denk geleceğini doktorlar bilmiyor. Dolayısıyla ameliyata gidiyorlar. Hasta narkozdan çıktıktan sonra diyor ki doktora, siz böyle konuştunuz, öbürü böyle dedi, şu böyle dedi. Sen diyor nasıl duydun? Ben bunları duydum diyor. Fakat diyor acı hissetmedim. İşittim. Ve aklım sözlerinizi kesiyordu. Anlıyordu. Resulullah Aleyhisselam'da benzer bir yöntem var. Acı yok, parmakla göğsünü yarıyorlar. Göreceğim şekilde göğsümü yardı. Kin ve hasedi çıkar dedi birisi. Kin ve haset. Hepimizde var mı bu? Tam kalbimizin içinde iki tane siyah nokta. Kin, haset. Bunları ufaltırsak Allah'ın sevdiği kul oluruz, velilerden oluruz. Bunları büyütürsek hainlerden oluruz, Allah'ın sevmediği kullardan oluruz. Şimdi peygamber olması hasebiyle Allah-u Teala'nın melekleri peygamberimizin kalbinden iki tane siyah noktayı çıkartıyorlar. Kin, haset. Kan pıhtısı benzeri şeyleri çıkartıp attı. Neye benziyormuş? Kan pıhtısı gibi. Küçük. Çıkartıp attılar diyor. Şefkat, merhamet ve rahmet doldur dedi. Çıkardığı şey gümüşe benziyordu. Rahmet, merhamet, şefkat neye benziyormuş? Gümüş. Bunları aldılar, benim kalbimin içine doldurdular. Sonra sağ ayağımın baş parmağını hareket ettirdi ve şöyle dedi. Haydi git ve selamet bul. Sağ ayağın baş parmağı. Hareket ettiriyor ve diyor ki haydi git selamet bul. Göğsünde işaret kalıyor mu? Göğsü hemen kapanıyor. Melek göğsünün üstünü meshediyor. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ın kolu kesilmiş adamın kolunu meshetmesi gibi. Kol hemen birleşiyor. Melek de Efendimiz Aleyhisselam'ın göğsünü methediyor. Ama sahabe-i kiram ne diyor? Resulullah'ın üstünü çıplak gördüğümde göğsünün üstünde çizik gördüm. Tam göğsünün ortasında. Açık kalp ameliyatı olmuş olan akrabalarınız varsa tam burada bir çizik vardır. Kesmişler, istediği kadar teknik iyi olsun, istediği kadar birleştirsinler, o çizgi orada kalır. Resulullah Aleyhisselam'ın göğsünü kapattılar ama çizgi hala mevcut. Sırtında bir işaret, peygamberlik mührü, iki tane kürek kemiğinin ortasında. Göğsündeki işaret nedir? Ameliyat izi. İki tane ameliyat izi. Sahabe-i kiram rivayet ediyor, ben gördüm. Çıkardığı şey gümüşe benziyordu. Sonra ayağımın baş parmağını hareket ettirdi ve şöyle dedi, haydi git ve selamet bul. Oradan küçüklere karşı şefkatli, büyüklere karşı merhametli olarak döndüm. Muhakkak Allah'ın peygamberi doğru söyledi. İşte bu göğsünü açıp genişletmedik mi ayetinin bir tezahürüdür, bir yansımasıdır. Abdullah İbni Abbas bu ayeti tefsir ederken Kur'an'ın tefsirini ilk kimler yapmıştır? Sahabe-i kiram efendilerimiz yapmıştır. Bu olayı naklediyor. Resulullah'tan ben bunu işittim diyor. İkinci ameliyat nerede oluyor? İkinci ameliyatta Miraç'tan hemen önce oluyor. Allah Teala Hazretleri bu iki ameliyatla peygamberimizi kendisiyle görüşmeye hazır ediyor. Rabbim Efendimiz Aleyhisselam'la görüşmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Devam ediyor sure. Ve vada'na anke vizrak. اَلَّذ۪ي اَنْقَذَ زَهْرَكَ Şimdi Biz senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Senin sırtındaki yükü kaldırmadık mı? Ayette böyle devam ediyor. Resulullah'ın yükü nedir? Resulullah'ın yükü gerek peygamberliğinden önce gerekse peygamberliğinden sonra yapmış olduğu bazı hatalardır. Allah'ın peygamberleri günah işler mi? İşlemez. İsmet sıfatına haizdir ama hata etmekten masum değildirler. Adem Aleyhisselam'ın hatasını örnek olarak verebilirim. Yunus Nebi'nin hatasını örnek olarak verebilirim. Balığın karnında kalmasının sebebi hata etmesidir. Allah'ın sözünü tam olarak yerine getirmemesidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın da buna benzer hataları olmuştur. Ona günah işledi diyemeyiz. Neden? Allah ismet sıfatını bütün peygamberlere vermiştir. Ancak peygamberler için hata etmek bizim için büyük günah işlemek gibidir. Onlar kendilerini böyle görürler. Bunu bir hadis-i şerifle de yakınlaştırayım. Mümin günahını başının üstüne yıkılacak olan bir dağ gibi büyük görür. Eğer müminsen günahını böyle göreceksin. Her an başımın üstüne yıkılabilecek olan büyük bir dağ. Münafıksa günahını burnuna konmak üzere olan küçük bir sinek gibi görür. Bana ne zarar verebilir ki? Burnuma konan bir sinek bana ne zarar verebilir ki? Münafığın günaha bakışı budur. Müminin günaha bakışı odur. Dağ. Yunus'tan bir örnek getireyim. Nice yüz bin günah ettim. Her biri bir dağa benzer. Söze bak. Mümin. Bütün günahlarını dağ gibi görüyor. Ve her an başıma yıkılacakmış gibi. Buna iman sıfatı denir. Mümin böyle bakar ve nefsini devamlı olarak bu konuda kınar. Münafıksa ben ne günahım var ki? Benim hiçbir sıkıntım, günahım yok. Sen günahı olanlara söyle. Adam namaz kılmıyor, adam her gün küfür ediyor, adam zekat vermiyor ve diyor ki benim ne günahım var ki? Ve kendisine iyi bir yaşamda olmadığını söylediğin zaman şöyle diyor. Hocam biz hırsızlık yapmıyoruz onlar bunlar gibi. Biz çalmıyoruz, etmiyoruz. Biz milletin namusuna göz dikmiyoruz. Bir de yapsaydın. Bir de onu yapsaydın tam olurdu. Yani bunları yapmamak çok büyük bir artıymış gibi. Çok büyük bir iman alametiymiş gibi gösteriyor. Ve diğer hatalarını bunlarla kapatmaya, örtmeye çalışıyor. Bu şeytanın aldatmacasıdır. Bak hadis-i şerifte münafığın bir alametinden bahsetti efendim. Küçük bir sinek gibi görür. Sinek bana zarar vermez der. Hayır kardeşim. Mümin dağ gibi görür. Sen şu halde kendine bir soru sor. Ben günahını dağ gibi gören müminlerden miyim? Yoksa küçük bir sinek gibi gören münafıklardan mıyım? Ben hangisiyim? Biz elhamdülillah müminlerdeniz. Şu halde Resulullah Aleyhisselam'ın ne hatası vardı? Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğinden sonra birkaç hatası oldu. Tefsir kitaplarında, siyer kitaplarında yazan. Mesela bir tanesi hangisidir? Bir savaşa gitmeden önce sefere çıkın emri verdi bütün sahabilerine Efendimiz Aleyhisselam. Sefer emri geldiği anda cihat ne olmuş oldu sahabinin sağlıklı erkeklerine? Farz olmuş oldu. Müslümanlar içinde Müslüman gibi görünen bazı münafıklar geldi ve Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle dediler. Bu hangi surede geçer? Fetih suresinin ikinci sayfasında. Münafıklar geldiler ve şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, bizim şimdi tam hurma sezonumuzdur. Hurma sezonu, bu sezonu iyi değerlendirmemiz lazım. İyi bir çalışmamız lazım. Çoluk çocuğumuza bakacak kimsemiz yoktur. Akrabayı tahlukatımız yoktur. Sen bize cihattan izin ver. Biz savaşa katılmayalım. Resulullah Aleyhisselam tamam dedi. Siz çalışmalarınıza devam edin. Münafıklar geldiler ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a böyle söylediler. Allah Teala Fetih Suresinin ikinci sayfasında diyor ki, onlar dilleriyle sana kalplerinde olmayan şeyi söylediler. Ey Allah'ın Resulü, biz cihada gelemeyeceğiz. Sen bizim hakkımızda istiğfar et Allah'a. Bizim bağışlamamız için Allah'a yalvar. Biz çok pişmanız, çok üzgünüz. Ama burada da çalışmak için kazanmamız lazım. Dediler. Efendimiz Aleyhisselam'a yalan söylediler. Pişman olduklarını söylediler. Allah'ın Resulü Aleyhisselam onlara izin verdi. İzin verince Allah Fetih Suresinde ikaz etti. Onlar münafıklardır. Ey Allah Resulü, dilleriyle sana bir şeyler söylüyorlar ama kalplerinde başka bir niyetleri var. İslam'ın kuvvetlenmesini istemiyorlar. Bu münafıklara karşı dikkatli ol. Başka ayette ne buyuruyor Allah'ımız? Medine'de kendilerini çok iyi gizleyen münafıklar vardır. Münafıkların merkezi neresi? Medine. Mekke'de münafık yok. Müşrikler var, Müslümanlar var. Medine'ye gidince münafıklar ortaya çıkıyor. Allah ayette Efendimiz ikaz ediyor. Gizlenmeyi çok iyi bilen bu kalem onlar var. Münafıklar var. Bunlara dikkat et ey Allah'ın için. Bu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaptığı bir hata. Nasıl hata yapar peygamber? O konuda bir ayet gelmediği zaman Allah Efendimiz Aleyhisselam'a bildirmediği zaman peygamber içtihat eder. Bunu böyle yapın der. Bunu böyle yapın dediği anda buna peygamber içtihat edilir. Çoğunlukla doğru çıkar, bazen yanlış çıkar. Tıpkı bu hükmünde olduğu gibi. Bir örnek daha getireyim. Abdullah İbni Ümmü Mektum. Allah ondan razı olsun. Ama sahabilerden. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor diyor ki Allah Resulü bana Allah'ın kelimelerinden birkaç tane okur musun? Peygamberimiz Aleyhisselam yüzünü ekşitiyor ve ondan yüz çeviriyor. Zengin bir müşriği İslam'a çevirmeye çalışıyor. Niyeti güzel Allah Resulü Aleyhisselam'ın. Ama burada sana gelip Allah'ın dinini öğrenmek isteyen bir adam var. Fakir, garip, yoksul ve ama gözleri görmüyor. Ama kollarını sana açmış ve gelmiş. Resulullah Aleyhisselam eğer müşriklerin liderlerinden bir tanesini İslam'a çevirebilirsem çok insanın dönmesine vesile olurum düşüncesiyle hareket ediyor, içtihat ediyor. Ama Allah bunu istemiyor. Allah bunu istemiyor. Ne buyuruyor Abese suresinin başında? Abese ve tevelle. Yüzünü ekşitti ve yönünü çevirdi. En ca'ehel e'me. O ama kendisine geldi diye. Resulullah Aleyhisselam o ama sahabeyi her gördüğünde Allah'ın hakkında beni edeplendirdiği zat nasılsın derdi. Hakkında beni edeplendirdiği zat, beni ikaz ettiği zat. İşte bu bir hatadır. Ayet-i kerimeler senin sırtından yükünü almadık mı derken neyi bize ikaz ediyor? Bu gibi hataları ikaz ediyor. Bedir Savaşı'nda müşriklere karşı ne yaptı? Hazreti Ömer dedi ki bırak bana hepsinin kellesini vurayım. Biz bunları esir aldık. Bunlar İslam'a karşı salarsak yine bunlar bize karşı savaşacak. Resulullah ve Ebu Bekir Sıddık ne dedi? İçtihat ettiler. Biz bunları cizye karşılığı salalım, paraları da alalım, İslam ordusu kuvvetlensin, gitsinler. Allah dedi ki hayır, İslam'a karşı savaşan insan yaşamayacak. Yaşamayacak, onları öldüreceksin. Dedi, içtihatla hareket etti ve Efendimiz Aleyhisselam hata etti. Sırtındaki yükleri almaktan mana neymiş? Bu hatalarının tamamından Allah'ımız peygamberimizi giderdi. Geçmiş ve gelecek bütün günahlarını temizledi. Bütün hatalarını temizledi. Manası budur. Ve rafa'na leke zikrak. İnşirah suresi devam ediyor. Biz senin adını ve rafa'na leke zikrak. Senin zikrini, övülmeni yüceltmedik mi? Senin şanını yüceltmedik mi? Efendimiz Aleyhisselam peygamber olmadan önce kim tanırdı onu? Dikkat buyurun. 40 yaşına kadar yaşamış bir genç. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Ama o 40 yaş bir isetten önceki dönem hakkında bize rivayet yok. Çok kısıtlı bilgiler. Peygamberimiz hakkındaki bilgiler çok kısıtlı, çok az. Neden? Önemli bir insan değil. Bildiğimiz bir çocuk. Okuma yazma bilmeyen bir çocuk. Bir genç. Ama peygamberlik geldikten sonra ismini milyarlar duyuyor. Peşinden 10 milyarlar gidiyor. Şu anda 1.6 milyar Müslüman vardır. Bunların lideri kimdir? Muhammed Aleyhisselam. Ama bizden önce ölmüş olan milyarlarca insan var. Bütün bu milyarların lideri kim? Muhammed Aleyhisselam. Allah biz senin ismini yüceltmedik mi diyor. وَرَفَعْنَا لَكَ دِكْرَكْ Yüceltmedik mi? Ezanlar işitiyoruz ülkemizde. Allah kıyamete kadar dindirmesin. Amin. Bayrağımızı indirmesin Allah'ım. Amin. Amin. Şimdi her ezanda kimin ismini duymak zorundayız? Muhammed Aleyhisselam'ın ismi okunmadı mı o ezan olmuyor. Olmuyor. Her ezanda bizim peygamberimizin ismini, Allah'ımızın ismini hemen akabinde duymak zorundayız. Biz senin ismini yüceltmedik mi? Kendi adının yanına peygamberimizin ismini koymuş. İnternette bir resim gördüm. Koyun. Rusya'da adamın koyunu olmuş. 500 tane koyunu var. Koyunlardan bir tanesi doğuyor. Küçük koyun. Bir tarafta yazıyor. La ilahe illallah. Öteki tarafta yazıyor. Koyun simsiyah. Bütün koyunlar bembeyaz. O koyun simsiyah. Üstünde beyaz yazıyla. Ya sanki birisi gelmiş resim yapmış ya. Allahu Ekber ya. Bir tarafta yazıyor La İlahe İllallah, koyunun diğer tarafında yazıyor Muhammedun Resulullah. Rus, adam Rus, Müslüman bir ülkede olsa bari. Rus, Allah Teala belki yaptığı bir iki hayırdan dolayı çevirmesini istemiş. Adam şaşırıyor, bu nasıl bir yazı diyor, bu yazı Arapça diyor, Rus. Gidiyor tanıdığı bildiği bir iki adamdan bir Müslümanı çağırtıyor. Bu yazı ne diyor kardeşim? Bu yazı diyor ki La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun Resulü ve peygamberidir. Kuludur diyor. Adam Müslüman oluyor. Bir koyundaki bir yazıdan dolayı. Biz senin ismini yüceltmedik mi, yükseltmedik mi? Ağacı kesiyorlar. Kağıt yapıcı firmalar ağaç, koca ağacı kesiyorlar. Bunu da belgeselde gördüm. Ağacın içine bir kesiyor ortadan. Ağacın içinde kocaman yazı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ne yaptı? Adamın birisi gelip ağacın içine yazıyı yazıp sonra tutkalla balla Japon yapıştırıcısıyla ağacı yapıştırıp ondan sonra tekrar ağacı yerine mi dikti? Ne yaptı? Bu Allah'ın bize gösterdiği bir kudrettir. Bu Allah'ın Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği bir yüceltmedir. Biz senin adını adımızın yanında anmadık mı? Her kameti getirdiğimizde kimi zikretmek zorundayız? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammeden Resulullah. Onun ismini zikretmek zorundayız. Allah yüceltiyor. Peygamberimizin yüceltilmeye ihtiyacı yok. Bu kadar yüceltmeyin. Onu bir masal kahramanına dönüştürmeyin diyen mezhepsiz sapık hocalar Allah'ın yüceltmesine karşı çıkıyor. Ben protokolü sevmiyorum. Ben sallallahu aleyhi ve sellem demem. Ona salatü selam getirmem diyen mezhepsiz sapkın hocalar belediye başkanıyla karşılaştığı zaman diyor ki Sayın İsmet Bey, Sayın Recep Bey, Sayın Ahmet Bey diyor. Ben protokolü sevmiyorum diyor. Peygamberimize gelince protokolü sevmiyorum. Belediye başkanına gelince, valiye gelince sayın başbakanım, sayın valim, sayın belediye başkanım. Bizim peygamberimizin bir belediye başkanı kadar kıymeti yok mu senin gözünde? Ey sapık hoca, ey mezhepsiz, ey peygamber düşmanı. Bizim peygamberimizin bir milletvekili kadar, bir başbakan kadar kıymeti yok mu senin gözünde? Sen o peygamberin dinini anlattığını iddia ediyorsun. Ey İslam düşmanı, yok mu kıymeti? Ama yok, içinde kin var. İçinde düşmanlık var. O iki tane siyah noktayı kocaman yapmışsın. Kalbinin tamamını kaplamış ve Allah'ın peygamberinin şanını düşürmeye çalışıyorsun. Deden bile söndüremedi İslam'ın nurunu. Sen mi söndüreceksin? Ey Ebu Cehil'in torunu. Üstad Necip Fazıl böyle diyor. Allah bu sapmışlara hidayet versin. Bir Rus, bir Fransız Müslüman olmaya karar verdiği zaman ne demek zorunda? La ilahe illallah. Bitti. Derse Müslüman olmuş oluyor mu? Geçersiz. Ne diyecek? Allah'ımızın adının yanına bir isim daha koymak zorunda. Kim? Muhammedun Resulullah. Bunu demedikçe şehadet etmiş olmuyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. O tabi olduğunu söylediği insan var ya, o peygamber var ya, onun gibi yaşamak zorunda. Onu taklit etmek, onun şeriatını yaşamak zorunda. Yaşamazsa Müslüman olmamış oluyor. İşte وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكْ Budur kardeşler, budur. فَاِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ey Muhammed, ey Habibim sallallahu aleyhi ve sellem, başına bazı zorluklar geliyor ve gelmeye devam edecek. Ama sen bu ayetleri unutma. Ben peşi peşine sana iki tane ayet söylüyorum. فَاِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا İnne ma'al usri yusra. Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Allah'ımız kendi kendini teyit ediyor. Peş peşe iki tane ayeti aynı manada söylemiş. Resulullah Aleyhisselam bu ayetler hakkında ne diyor? Bir zorluk asla iki kolaylığa galip gelemez. Bütün Müslümanların başına bir zorluk geldiği anda şunu düşünsün. Allah bunun peşinden bana iki tane kolaylık verecek. İki tane kolaylık. Çünkü iki tane ayeti peşi peşine söyledi. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Dolayısıyla kardeşler, başımıza gelen sıkıntı ne nispetle olursa olsun şunu unutma. Allah bunun hemen akabinde bana iki tane kolay iş verecek. Bunu bana kolaylaştıracak. Dayanma gücümü arttıracak. Ve beni bu sınavdan galip çıkartacak. İnşallah. İsyan eden kim varsa, etrafınızda sıkıntı, musibet görmüş ve isyan ediyor. Bu kadar da olur mu ya? Yeter ya, bu hafta bir Müslüman kardeşim bana soru sormuş. Ya hocam bu kadar da üst üste gelmez ki be. Ne zaman bitecek bu imtihanlar? Bu sınavlar ne zaman bitecek? İsyan ediyorum hocam. Bana mesaj yollamış kardeşim. İsyan edemezsin. Edemezsin, böyle bir hakkın yok. Allah Teala Hazretleri, Kelam-ı Kadim'inde diyor ki kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemeyiz. Ama sen çıngar çıkartıyorsun ve şunu diyorsun. Allah benim gücüm yeteceğinden fazlasını yükledi. Allah bu kitapta yalan söyledi diyorsun. Haşa ve kella. Ya Allah yalan söyler mi? Ahmet, Kerem, İsmail yalan söyler. Allah yalan söylemez. Senin dayanabileceğin kadar sana verir. Hepimizin dayanacağı limiti o bilir. Ama sen hemen isyan ediyorsun. Sen şeytanın mürşidi edinmişsin Müslüman. Bu ayetleri okuyacaksın. Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet evet. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ Şu halde bir işi bitirince hemen başka bir işe koyun. Bak, bir işi bitirdin mi? Hemen başka bir işe giriş diyor Allah Teala. Bir işi bitirdin mi? Hemen yat. Başka bir iş yapma demiyor. Ne diyor? فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ Herhangi bir iş yaptın mı? Hemen peşinden başka bir işe koyun. Müslüman bu dünyada ne iş yaparsa yapsın, hizmetimin başında anlattığım gibi, hemen yapacak başka bir iş bulacak. Çünkü zaman çok kısıtlı. Ahir zamandayız. Peygamberimizin ümmeti akın akın ateşe koşuyor, cehenneme koşuyor. Biz bunlardan bir kısmını tutup çekmemiz lazım. Kelebekler gibisiniz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Kelebekler gibi, ateşe koşan kelebekler gibisiniz. Benim misalimse ateşin önüne perde getiren bir adam gibiyim. Sizi ateşten uzaklaştırmaya çalışıyorum. Ama siz hala beni görmenize rağmen kelebekler gibi ateşe doğru koşuyorsunuz. Işığa gidiyorsunuz. Işığa aldanmayın. O ateştir. O ateş sizi yakar. Siz uzaklaşın. Uzaklaşın. Dünya nimetleri bir ateştir. Şehvet bir ateştir. Gıybet bir ateştir. İbadetsizlik bir ateştir. Bunların tamamı Allah'ın istemediği ateşlerdir. Biz ne yapacağız? Resulullah Aleyhisselam'ın tespitini yerine getireceğiz. Uzaklaşacağız. Ateşten uzaklaşacağız. Uzaklaşmak için ne yapmamız lazım? Nefsimizi meşgul etmemiz lazım. Şeyhim ne diyordu? Derviş zamanın çocuğudur. İbnül Vakt'tır. İbnül Vakt. Ne demek? Zamanın evladı. Zamanı en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirim? Bunun planını ve hesabını yapar. Bu işi bitireceğim. Bu işten hemen sonra diğer kitap okumam lazım. Ondan hemen sonra arkadaşıma telefon açmam lazım. Sıkıntısı vardı. Bir arayayım, hali hatırı sorayım. Belki bir dua edebilirim, bir yardımcı olabilirim. Müslümanın vakti yok. Vakit sınırlı. Problem çok fazla. Problemimiz çok fazla. Bunları çözmek için ne yapmamız lazım? Bir işi bitirdiğimiz anda hemen başka bir işe geçmemiz lazım. Yatacak, dinlenecek vaktimiz yoktur kardeşler. Sadıkların liderlerinden Ebu Bekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Silsilemizin piridir. Ne buyuruyor? Müslümanlar, tatili kabre tehir edin. Yatıp dinlenmeyi, uyumayı kabre tehir edin. Orada bol bol uyursunuz. Yaşıyor musun? Nefes alıyor musun? Halin vaktin yerinde mi? Çalışacaksın Müslüman. Müslüman kardeşin için çalışacaksın. Yan komşun gitmiş Vehhabi olmuş. Bunun bir adım sonrası, Vehhabi Selefiliğin bir adım sonrası nedir? IŞİD'dir. Canlı bombadır. 30 tane, 40 tane, 50 tane adamın içine dalar. Allah için öldürüyorum der, bombanın pimini çeker. Ve der ki ben şehit oldum. Bu Niyazi bu. Bundan şehit olmaz. Niyazi olur. Başka bir şey olmaz bundan. İslamiyet'te böyle bir şey var mı? Canlı bomba var mı İslamiyet'te? Niye yok? Çünkü o 30 tane adamın içinde bir tane masum olsa, hadi diyelim senin görüşüne göre bunların tamamı kafir. Hepsi kafir. Ama içlerinde bir tane Müslüman var. Bir tane Müslüman olduğu için o 30 adamı öldüremezsin. Fıkıh kitaplarımızda bir kaide vardır. Bir gemide 99 azılı suçlu olsa ve kafir olsa ama bir tane başlarında kaptan olsa Müslüman olsa yahut da bir tayfa olsa Müslüman olsa o gemiyi batırmak caiz değildir. Neden? Çünkü bir tane Müslüman var, masum var içinde, bir tane masum var. Fıkıh, şeriat masumu korumak için vardır. Zarar vermek için, yok etmek için, azap vermek için, ceza vermek için değil. Hakkı korumak için, adaleti korumak için vardır. İslam böyle bakar. Bu teröristler ne yapıyor? At bombayı içlerinde, canlı bomba ol. Şehitsin ya. Biz Ali'yi öldürmüş adamız ya. İmam Ali'yi öldürdük biz. Allah için öldürdük. Vehhabi, Selefi kafası budur. Mahallendeki adam diyor ki ben Vehhabi, Selefiyim. Ben mezhebe tabi olmam. Ayete bakarım, kendi hükmümü kendim veririm. Oğlum sen ne ayaksın ya? Sen cerrah mısın? Beyin cerrah mısın? Beyin cerrahı değilsin sen. Babanın beyin ameliyatını sen kendin mi yapıyorsun? Götürüyorsun doktora. Cerrah abi, doktor bey. Parası neyse, bıçak parası mı, kan parası mı neyse veririz. Babamın ameliyatını yap diyorsun. Neden? Çünkü o işin ehli o. Beyin cerrahı o. Ona teslim ediyorsun. Bu kitabı ehline teslim edeceksin. Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Ayetinden bir şey anlamaz mısın sen? Koca sahabiler, Arapçayı senden benden daha iyi bilen sahabiler. Ayet-i kerime iniyor, Allah'ın Resulüne gidiyor. Okuma yazma bilmeyen peygambere gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah Resulü, bu ayette Allah'ımızın muradı nedir? Ebu Bekir Sıddık. Ali, Ömer, Osman, Arapçayı yutmuş insanlar. Belagatı, tebliği üst düzeyde. Şiir yazan adam ne demek? O dili çok iyi bilen adam demektir. Bir adam şiir yazıyorsa dili hakim demektir. Bu adamlar, bu dini en iyi bilen adamlar ayet-i kerime iniyor ve direkt koşa koşa Efendimiz'e gidiyor. Ey Allah'ın Resulü, bu ayet-i kerimenin indiğini sahabi kardeşim söyledi ama manası nedir? Niye gidiyorlar Allah Resulü Aleyhisselam? Ya ayetinmiş Arapça işte ben böyle anladım. İmam Ali şöyle desin, ben böyle anladım. Resulullah ne anlarsa anlasın. Olur mu? Olmaz. İşte olmadığının alameti ne? Vehhabi Selefi oldum diyor. İki ay sonra ülkeye giriş yapıyor, bomba patlatıyor. İnsanların içine giriyor, kaos çıkartıyor. Şeytana hizmet ediyor. Allah Teala bu milletin evlatlarını kurtarsın. Amin. Felaketlerden, musibetlerden bizleri sakındırsın, kurtarsın. Amin. Amin. Son ayeti de konuşalım. Ve ila rabbike fergab ve sen yalnızca Rabbine yönel. Bir işi bitirdiğin anda başka bir işe giriş ve sen giriştiğin her işte kime yönel diyor Allah'ımız? Rabbine yönel. Ondan yardım iste. Ki Allah'a yönelip o işe girişirsen Allah sana o işi kolaylaştırır. Çok kolaylaştırır, basitleştirir. Ve seni o işte ehil yapar, usta yapar. Osmanlı'ya bakın, atamız Fatih'e bakın. Dünya üzerinde aşırtmalı topu, havan topunu üreten, icat eden kişi kimdir? Sultan Fatih'tir. Neden havan topunu icat etti? Çünkü karşısında geçilemeyecek bazı surlar var. Bir şahi toplarını yaptı. Normal topun beş misli büyüklüğünde menzili daha uzun ve daha kuvvetli atış yapıyor. İki havan topunu yaptı. İki yeni icat. Niye yaptı bunları? Şartlar ağır. İstanbul'u fethetmek istiyorsan bu şartlara göre toplar geliştirmem lazım dedi ve şartları zorladı. Ama Allah'a yönelerek şartları zorladı. Şeyhinden dua istedi, alimleri topladı, istişare etti, hepsinden dua istedi. Dervişlerinizi benim orduma verin dedi. Dervişlerin girdiği ordu dua ordusu demektir. O orduya kim karşı gelebilir? Veliler ordulara geldi, kumandan oldu. Veliler köşeye çekilip zikir yapmadı. Bütün tarikat şeyhleri İstanbul'da savaşta. Çoğu şehit düşmüştür. Allah cennete görüşmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Aşırtmalı topları, havan topları yaptı. Nasıl yaptı? Allah ona akıl verdi, fikir verdi, ilim verdi. Allah'a yönelip de bir işi yaparsan yardımcın Allah'tır. O işi sana kolaylaştırır. Musa Nebi ne diyor? Ya Rabbi göğsüme inşirah ver, göğsüme genişlik ver. Allah'ım biz İslam'ı tebliğ eden kullarının tamamının göğsüne genişlik ver. Amin. Bu işi bize kolaylaştır ya Rabbi. Amin. Göğsüme inşirah ver, sözümü insanlara kolayca anlatabileyim. Bu işi bana kolaylaştır diyor ayet-i kerimede. Her sohbetin başında biz bunu okuyoruz. Allah Teala Hazretleri bizleri Müslüman olarak yaşatsın. Amin. Müslümanlar olarak öldürsün. Amin. Amin. Bir iki haber okuyayım hem kapatalım. Ay mucizesini NASA kanıtladı. Şimdi 1400 yıllık İslam'da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın anlatılan bazı mucizeleri var. Bu kitabın Kamer suresinin başında ay mucizesi anlatılır. Resulullah Aleyhisselam bir işaret yapıyor ve ay ikiye bölünüyor. Birçok sohbetinde değindiğim bir konu. Ancak bu mucizelere inanmayan bazı mezhepsizler var. Ülkemizde ben Müslümanım diyen ama Kur'an'ın içini boşaltan, Allah'ın ayetlerini inkar eden bazı mezhepsiz hocalar. Biz bunları devamlı anlatıyoruz. Kurtulmalarını, bu mezhepsizlik bataklığından, girdabından, bu şeytan üçgeninden kurtulmalarını ve Resulullah'a tam ve kayıtsız bir şekilde tabi olmalarını istiyoruz. Kurtuluşun tek yolu ona tabi olmaktır. Eti'ullahı ve Resul eder Kur'an. Yüzden fazla ayette. Bunlar ne diyor? Eti'ullaha kabul ve Resul'e kabul değil. Şu anda Resul yaşamıyor, işi bitti. Bu Kur'an'ın bir kısmını kabul etmek, bir kısmını inkar etmek anlamına gelir. Resulullah yaşamıyor, sünneti var. Peygamberin mezhebi neydi diye soran sapıklara ne diyeceksiniz? Sünneti onun mezhebidir. Peygamberin sünneti onun mezhebidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu kadar Müslüman 14 asırdan beri yazdığı on binlerce kitapta ay mucizesini anlattı. İnananlar kurtuldu, inanmayanlar gavur gitti. Şimdi Müslümanların anlattıklarını bir tarafa bırakalım. Kafirlere bakalım. tekniği bizden daha ilerlemiş olan kafir NASA araştırma yapıyor ay yörüngesinde. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın ayın yüzeyini incelemek için çok uzun zaman önce uzaya fırlattığı Delta 2 uydusundan gelen yüzey tarama sonuçları birçok bilim insanını şaşırttı. Birkaç sene önce sadece ay için bir uydu yollamış. Uydunun ismi Delta 2. Birkaç sene boyunca resimler çekiyor, videolar çekiyor, yüzeyi inceliyor. Aydan çıkıyor, dünyaya geri geliyor. Şimdi hard disklerde birikmiş olan videoları ve resimleri başlıyorlar incelemeye. Delta 2'nin son bilgilerine göre ayın ortasından geçen, daha önce hiç tespit edilemeyen devasa bir yarık var. Daha önce hiç görülmemiş. Ancak uydu ayın içine girdiği için, yüzeyin yakınından çekimler yaptığı için yarık tespit ediliyor. Büyükçe bir yarık. Konuyla ilgili konuşan NASA Başkanı eski astronot Tim Rytler, elimizde şu an bu yarığın nasıl meydana geldiğiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Ya sen gelseydin Kerem Hoca'yı anlatırdı sana be. James, gel bana be. James Rytler, beni dinliyorsun. Gel Kerem Hoca'ya, bu yarık nasıl oldu ben sana anlatayım. Anlatayım. Ben bu kitaptan öğrendim bu yarığı. Hiç aya gitmedim ben. Ama bu kitap bana anlattı, ben de iman ettim. İşittik ve itaat ettik dedim. Başım sen görüyorsun. Benim 14 asır önce gördüğüm olayı sen şimdi görüyorsun. Elimizde şu an bu yarığın nasıl meydana geldiğiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Ay muntazam bir şekilde kırılmış. Dikkat buyurun, ekmeğin kesilmesi gibi. Muntazam bir şekilde kırılmış. Bir taşın, o abdest almaya gittiğimiz Süleymaniye Camii'nde abdest almaya gittiğimiz mermer taşlarını görürsünüz değil mi? Onları kırdığınız zaman böyle düz kesikler oluşur, dümdüz kesiler. Bir taşın kesilmesi gibi muntazam bir kesik var. Genelde bu tarz olaylar ay yüzeyine çarpan meteorlar tarafından yapılır. Ama bu yarık o kadar düzgün bir şekilde kırılmış ki bunun bir meteorun oluşturması imkansız dedi. James diyor ki normalde meteorlar iz bırakır. Vurur, vurur, vurur. Bazı yarıklar, bazı çatlaklar oluştururlar. Ama bu yarık meteor yarığına benzemiyor. Bıçak gibi düzgün bir yarık bu diyor. Burada bir itiraf var. Bir gazetecinin bir tanesi de belki ayeti işitti, belki de Müslüman. Bir gazetecinin bunun Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını söylemesi karşısında bir an bocalayan Wrightler, "Aa, nasıl olur ya?" Wrightler bir anda bocalamış. Ben orada olsaydım Wrightler senin yerini bile sokardım ama işte, gazeteci değilim. Hemen orada Allah'ın ayetlerini söyler, şerhini yapardım, tefsir yapardım yarım saat. Wrightler'ın ağzı açık kalırdı. Ama gazeteci değilim. Gazeteci orada demiş ki, "Ya, ben bunu duymuştum ya. Müslümanların inandığı bir kitap var Kur'an. Orada ayın ikiye bölündüğü anlatılıyor. Onların peygamberi yapmış hatta. Sallallahu aleyhi ve sellem." Demiş gazeteci James'e. James bocalıyor. "Aa nasıl olur ya? Yok öyle bir şey falan." Bir an bocalayan Wrightler, "Burada inançları tartışmıyoruz kardeşim. Bu konuyu kapatalım." diyerek meseleyi sonlandırdı. Şimdi bir anda bocalamış. Şoka uğramış. Eğer bunun doğru olduğunu orada tasdik ederse ne olacak? Son hak dinin İslam olduğu resmen ortaya çıkmış olacak. Bütün Hristiyanlara bunu Delta 2 uydusunu fırlatan NASA birimi olarak ispat etmiş, söylemiş olacak. Bunun olmaması için ne yapıyor? "Kardeşim burada dini konuşmuyoruz, dinden bahsetmeyelim, kapatalım bu konuyu." diyor ve gizliyorlar. Allah'ın ayetlerini gizliyorlar. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Bak, o kadar tehlikeli bir iş yapıyor ki şurada itirafta bulunsa, evet, eğer varsa, Kur'an'da böyle bir şey anlatılıyorsa, tekniğin hiç olmadığı bir zamanda bu bilgi bize verilmişse, İslam'ın hak din olduğu ortaya çıkmış demektir. Ve bu dinin peygamberinin bir mucizesidir. Ben de iman ettim dese ve peşinden yüz binlerce insan, Amerika'daki milyonlarca insan iman etse, sevabın bir misli kime yazar? Bu açıklamayı yapan kimse ona yazar. Bazı futbolcular var, çok dünyaca ünlü futbolcular. Thierry Henry gibi, efendim Anelika gibi, Abidal gibi, üst düzey takımlarda oynadı bunlar. Bunlar ne yaptı? İslamiyet'e girdikten hemen sonra basın açıklaması yaptılar. Niye basın açıklaması yapıyor? Çünkü bunlar dünyaca tanınan futbolcular. Ve beni seven ne kadar futbol fanı varsa bilsin ki ben İslam'a girdim, batıl dini terk ettim. Son peygambere teslim oldum, bozulmamış olan kitaba teslim oldum. Ne kadar beni seven varsa en azından kalbine bir soru işareti düşsün. araştırsın. Ben neden İslam'a girdiğimi araştırsın diye deklare ediyorlar. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi uyanıklık. Eğer 100 bin, 3 bin, 100 bin ne kadar insan şüphe duyup da bu kitabı okursa, bu kitabın getiricisi olan peygamberi araştırırsa ve İslam'a girerse, sevabın bir misli Hanriye yazar, Anilka'ya yazar, Abidele yazar. Bunlar bundan dolayı akıllı adamlar. Allah Teala imanlarını muhafaza etmeyi nasip etsin. Amin. Bir haber daha okuyalım. Surlara çıkan gence atla diye bağırınca öldü. Dövüldü. Şimdi gencin bir tanesi surlara çıkmış. Neden çıkıyor insanlar? Gençlerimiz şu anda intiharı niye tercih ediyor? İntihar vakaları %500 arttı son 10 yılda. %500 ülkemizde. Niye artıyor? İçim sıkılıyor hocam, çok daralıyorum. Hayattan hiçbir zevk almıyorum. Bıktım. Hiçbir sohbete gittin mi? Alimlerin kitaplarını okudun mu? Kur'an okudun mu? Zikir çektin mi? Yok. Kardeşim sen tabii sıkılacaksın. Sen bunlar için yaratılmadın ki. Zina, içki, kumar hep bir yere kadar. Bu bir yere kadar seni rahatlatır, unutturur ama sonra patlak verir. Sıkıldım, patladım, daraldım. Hadi kendimi 10 katlı binadan atayım, kurtulacağım. Kurtulmak değil, sıkıntı ondan sonra başlıyor. Kurtulmaz, kurtulamazsın. Kayseri'de ailevi sorunlarından dolayı intihar girişiminde bulunan Sinan T'ye atla diyerem diye bağıran vatandaşı Sinan T'nin kardeşleri dövdü. Oradaki bir vatandaş da dururken herhalde niye adamı mı sevmiyor ne olduysa atla be hadi be demiş. Kardeşlerim görmüş bunu ulan biz adamı kurtarmaya çalışıyoruz manyak. Demişler girişmişler bana dövmüşler herifi. Tarihi Kayseri Kalesi'nin Yoğunburç surlarına bir şahsın çıktığı ihbarı sonrasında olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi. Surlara çıkan Sinan T, kendisini ikna etmeye gelen polis ekiplerine ''Ben Azize Meryem'in oğlu Mesih'im'' diyerek yanına papaz ve bir imamın getirilmesini istedi. Genç sapıtmış. ''Ben Azize Meryem'in oğlu Mesih'im, Mesih'im yani İsa'yım'' diyor. ''Ben nuzul ettim, gökten indim'' diyor. ''Hem bir tane papaz getirin, hem de bir tane yanıma imam getirin'' diyor. Her iki taraftan bir tane adam çağırıyor yanına. 155 haber merkezinin telefonunda görüştüğü Sinan T'nin ikna edilmeye çalışılması sırasında meraklı kalabalık olay yerinde toplanmaya başladı. Bu gibi olaylarda bizim milletimizi bilirsiniz. Aa ne olacak acaba falan bir aksiyon sahnesi görür müyüz diye hemen orada toplanmaya başlar. Kabe'ye gittim. 20 yaşlarında askerden hemen önce Ramazan umresine gittim. Kabe'ye girdik, tavafı yaptık, çıktık, bankta oturuyoruz kardeşte. Bir iki oradan yiyecek aldık, tam başladık yemeğe. Arabalar önümüzden vızır vızır geçiyor. O da arkadaşım bana dedi ki ya hocam dedi ya bir kaza olsa da seyretsek. Beraber Kabe'ye gittik şimdi göğsümüze bir rahmet doldu, genişledik, rahatladık. Hay bu fitnenin sebebi nedir ya? Kaza olsa sen niye rahatlayacaksın ki? Film mi bu? Madem kaza izlemesini seyrediyorsun git film seyret. Kaza olması demek orada can kaybı olması ihtimali demek. Para kaybı olması demek, trafiğin durması demek. Hep kaos. Bir Müslüman nasıl kaos ister ki? Kalbi bozuk, kalbi kirli. Bir yerde bir kaza maza oldu mu bizim millet hemen dalıyor, hemen koşuyor. Hatırlayın bundan birkaç sene önce bir ses bombası patlatıldı. Ses bombası. Patlar patlamaz millet ses bombasının patladığı yere akın etti. Peşinden gerçek bomba patlattı şerefsiz teröristler. Onlarca insanımız öldü. Yeri hatırlamıyorum şimdi. Önce ses bombasını patlatıyor... İnsanlar meraktan oraya doğru koşturuyor, peşinden gerçek bombayı patlatıyor. Hainliğin üstünde hainlik. Merak. Merak ilimde güzeldir, İslam'da güzeldir. Merak dünyevi işlerde iyi değildir kardeşim. Sen niye bombanın yanına gidiyorsun ya? Burada da millet bakıyor orada birisi atlayacak. Dur bir izleyelim, belki atlar. Bir uçma sahnesi görürüz. Diye orada duruyorlar. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına aldırış etmeyen meraklı vatandaşlar cep telefonları ile görüntü çekerken bazı vatandaşlar da niye polisi ve sağlık ekiplerini meşgul ediyorsun kardeşim? Bu kadar bekletme insanları atla be! Dedi. Şaşırmış. Bak bunu söyledin. Belki adama düşmanlığın var. Belki orada birkaç saat durdun. Aksiyon görmek istiyorsun. Bunu söyledin. Adam da sana kızdı atladı. Ölümüne vesile olan kişilerden bir tanesi kim olur? Sen olursun. Sen adama atla diyorsun. Aksini söyleyeceksin, kurtulmasını isteyeceksin. Çünkü bu adamda can var, hayat var. Belki seni geçecek, daha iyi bir Müslüman olacak. Belki vatana, millete faydalı bir adam olacak. Ama sen ölmesini istedin. Sen şeytana çalıştın. Allah bu cahil insanları ilimlendirsin. Amin. Bu da Mersin'den bir haber. Konsere gitmesine izin verilmeyen genç intihar etti. Bakın bu gencin ailesine gidin deyin ki Müslüman mısınız? Müslümanım der. Bu genci intihardan önce çağırın. Müslüman mısın kardeşim deyin. Müslümanım der. Bir adam nasıl konsere gitmedi diye kendisini öldürür? Bu nasıl bir süreç bu? Bir adamı, bir genci buraya getiren süreç nasıl bir süreç? Ne yaptı bu adam da İslam'dan bu kadar koptu? Tanrı mı bu? İlah mı bu ya? Konser bu olmadı. Gitmiyorum ya. Zaten haram. Caiz değil. Ne işin var senin orada kadınla erkekle karışık? Ama İslam'dan kopuk olduğu zaman, anası babası dediği zaman sohbete gitme istemiyorum. İstemiyorum ilim öğrenme dediği zaman çocuğun geleceği nokta bu. Arkadaşları dediği zaman ya ilim öğrenmeye gitme, kitap okuma, boş ver ya. Aç şarkı seyret, film seyret dediği zaman geleceği nokta bu. İçim daraldı, sıkıldım, isteğim yerine gelmedi. En güzel çare intihar. Allah, ya Rabbi sen bizim çoluğumuzu çocuğumuzu koru ya Rabbi. Amin. Amin. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi aşırı dozda ilaç içerek intihar etti. İlaçtan. Olay dün akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Gözce mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Bozyazı çok programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi AD motosiklet ile Bozyazı'da konsere gitmek istedi. Ailesine demiş ki motora bineceğim, gideceğim. AD, ailesinin konsere gitmesine izin vermemesine kızarak odasına çekildi. Aile diyor ki hayır bugün gitmeni istemiyoruz. Bu da ne yapıyor? Demek ki bütün istekleri yerine getiren bir adam olduğu için fazla şımartılmış. Bir babanın evladına yapacağı en büyük kötülük istediği her şeyi yapmaktır. Çocuğunu kaybetmek istiyor musun? Çocuğunu şeytanın eline vermek istiyor musun Müslüman kardeşim? Evladın senden ne istiyorsa çocukluk döneminde hepsini ver. O çocuk artık senin olmaz, şeytan olur. Kaybedersin. Uzun süre ses gelmemesi üzerine AD'nin odasına giden yakınları genç öğrenciyi yerde hareketsiz yatar şekilde buldu. Durumun jandarma ve 112 acil servisine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri AD'yi Bozyazı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kurtarılamadı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi. AD'nin aşırı dozda ilaç aldığı belirtilirken cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Lise öğrencisinin kesin ölüm nedeninin burada yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği kaydedildi. Jandarmanın ise çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi. Çok yönlü soruşturma ne demek? Arkadaşlarıyla konuşmak, öğretmeniyle konuşmak, aileyle konuşmak, sorguya çekmek. Ne oldu? Bütün detayları anlat. Konser alakalı soruşturma yapmak. Bütün bu meseleleri jandarma soruşturacak. Soruşturacak da iş bitmiş artık, tamam. Can gitti. Bir gencin canı gitti. Okulunda yas var. Öğrencinin ölümü okulunda büyük üzüntüyle karşılanırken Bozyazı çok programlı Anadolu Lisesi'nde adeta yas ilan edildi. Arkadaşlarının intihar ederek öldüğünü duyan öğrenciler derse girmeyerek ailesine destek olmak için AD'nin evine gitti. Okul müdürü Galip Göl üzüntülü olduğunu belirterek AD'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi. Derslerinde başarılıydı. Göl, öğrencinin derslerinde çok başarılıydı. Arkadaşları tarafından sevilen birisiydi. Çok üzüntülüyüm. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabır versin dedi. Çocuklarımız okullara gidiyor. Okullarda fen ilmini öğretiyorlar. Tarih ilmini öğretiyorlar. Fizik ilmini öğretiyorlar, matematik ilmini öğretiyorlar. Ama din ilmine dair bir şey öğretmiyorlar. İntiharın nasıl büyük bir günah olduğuna dair bir bilgi vermiyorlar. Konu hakkındaki hadisleri öğretmiyorlar, alimlerin sözlerini öğretmiyorlar. Bunun ne kadar uzak durulması gereken bir mayın tarlası olduğunu bildirmiyorlar. Bildirmediği zaman ne yapıyor? Çocuk televizyonda seyrediyor diziyi, intihar eden genç. Seyrediyor Amerikan filmini, intihar eden genç. Ve bu normal görülüyor. Allah'tan korkmadığı zaman, peygamberden ve kullardan utanmadığı zaman en kolay şeytani yönteme başvuruyor ve intihar ediyor. Ve bir hayat daha baharında yok olup gidiyor. Allah imanla ölmeyi nasip etsin. Amin. Ehli sünnete göre intihar ederek ölen birisi kafir midir? Hayır, değildir. Büyük günahkardır. Azap görmeden cennete girmez. Eğer imanı varsa azap görmeden cennete girmez. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. İntihar eden kişi kıyamete kadar intihar ediş şekliyle azap görür. Kıyamete kadar. Bu böyle sıkıntılı bir durumdur. Mevla ailesine sabır selamet versin. Amin. Allah Teala başımızdaki insanlara izan versin, idrak versin. Ki okullardaki din eğitimini, din derslerini, ayet hadis bilgisini, akaid fıkıh bilgisini daha iyi öğreten hocalar yetiştirsinler. Bunlara görevler versinler. Gençlerimize matematik, fen, dünya ilimlerinin yanında din ilimlerini öğretsinler. Yoksa gidişatımız iyi değildir kardeşler. Amin ya muin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ve seyyidina Muhammedin.